بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. سورہ زمر دا مکی سورت دے نازل شوی دے مخ کی دا سورہ مومن او رستو دا سورہ سبانہ. ترتیب قرآنی کی نہ درشم نمبر سورت دے او ترتیب نزول کی نہ پندستم نمبر سورت دے. رب دری سورت دما قبل سردا دے مخ کی سورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کلا نفی د شفاعت قہریہ. ندی سورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی نفی د شرک پل عبادت. شفیع قہری نشترے اندغست اللہ تعالیٰ سر پا عبادت کے ہم شریک نشترے. دا دعو پر قرآن کے بار بدی صورت کے بار بار بیانی. دویم ربط دما قبل سردارے دا مخ کی صورت پا آخر کی ہوئے لیشول انہو الا ذکر للعالمین. دا قرآن کریم نصیحت دے رفار دا خلقوں. ندی صورت پاول کی صداقت دا قرآن کریم بیانی. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. دا رشتونے کتاب دے کا نازک نصیحت دے. در ام ربط دما قبل سردا دے سورہ سواد کی دلائل نقلی بیان شل دا انبیاء علیہ السلام نا. نو دی سورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی دلائل عقلیہ پا مسرہ توحید دا اللہ تعالیٰ بانی. داود سورت دا نپی دی شرک پر عبادت. اسماء حسنا د الله تعالی ذکر شوی دی به حسب تکرار اتلس. اتلس نمونه د الله تعالی ذکر شوی دی کله چې تکرار لري کی. د سورت اسورې زمر ویلې کی. نو دغه سي دی سورت ته سورې غرف هم دی سورت ته ویلې کی. عائشه رضی الله تعالی عنها وی كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني اسرائيل. امام ترمذي رحمه الله عليه روایت ذکر کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بعد شپې تر هغه پورې نو د کېدا سو پورې وچی سوره زمر نو لوستلې او دغه سی سو پورې وچی نبی کریم صلی الله علیه وسلم سوره بني اسرائيل نو لوستلې. نبی علیہ السلام بنو د کېدا پدې کې رد شرک شوی دی په ډېر بهترین انداز باندې په ډېر عجیبه طریقه باندې. تنزیل الکتاب نازل اول درې کتاب من الله د الله تعالی طرف نه دی العزیز چې ضرور ذات دی الحکیم حکمتونه والا دی. عون الرحمن په تفسیر القرآن ذکر کړی دی ذو الحکم التامی الحکم الکونی والحکم الشرعی. الله تعالی دی الحکیم. الله تعالی دی حکمت والا یعنی اللہ تعالی حاکم دے د نظام عالم تکوینی و د نظام عالم تشریعی. ذو الحکم التام الحکم الکونی و الحکم الشرعی. منگا چی دا عام وایو نظام عالم تکوینی او نظام عالم تشریعی. اللہ تعالی دا غزات دے. اللہ تعالی دے اغا حاکم و اللہ تعالی دے اغا حکمت والا چی نظام عالم تکوینی چلائی و نظام عالم تشریعی چلائی. دا معنی ذکر کری دا عون الرحمن پی تفسیر القرآن. انا انزلنا الیک الکتاب یقینا نازل کړی دی مونږ ته تاسو قران کریم. مقصد د نزول د قران کریم بالحق د پاره د حق کار کولو چې هغه سره مسله توحید د الله تعالی ده. فاعبد الله نو بندگی خاص کړه د الله تعالی د پاره مخلص له الدین خالص کون کې هغه لره د بندګۍ. الله د پاره توحید خلاص کا خاص کړه غیر پاره بل څوک سره شریک مګنه. الا خبر شی لله الدین الخالص خاص اللہ تعالیٰ ذرا دا بندگی خالصہ. والذین اتخذوا من دونه اولیاء او اغا کسان چینی ولی دیدیو سواد اللہ تعالیٰ نا اولیاء مددگاران. دید ایک پہ عبارت کی تقدیر دے. یقولون ما نعبدوهم او وائد اغا مشرکان چی منگا بندگی نکو دا اغا معبودانو الا لیقربونا الاللہ زلفا مگر دیر پارا چی نزدی کی منگا اللہ تعالیٰ تا زلفا ان پر نزدیکت سرا. پا دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی رد شرک رد و مشرکین پل عبادت باننے. دیکھی اور ډیره بهترینه خبر اپ کې ولا پرته ده. ما ته یو کس خبر وکړه وی دا څوک چې جمهوریت ته ځي وی دا خډیر په خنیت باندې ځي دا خو په دینیت باندې ځي چې مونږ الله تعالی دین راولو نو چې دا نیت یې پکې خی نو دا خډیر راځي ته خبر ده. مولا او سیده د مکی مشرکانو چې د معبودانو عبادت کوو د الله تعالی نه علاوه اغیم ډیر زیات خنیت کړو چې بدی باندې مونږ الله تعالی ته ځان نږدې کوو هغه دا نیت کړو کنه دیوانی مونگا اللہ تا زان نزدی کو نو اللہ آغی پا وارکی ویتا سوی دویم داری چی دا نیت دے نو آئی دا دا شریعت سر برابر دے کنے دے برابر دا نو مکی مشرکانم بدا خبر کولا ما نعبدهم مونگا بندگی نکو دا دیو اللہ لیقربونا الاللہ زلپا مگر دیر پارا چی نزدی کی مونگا اللہ تعالی تا بنزدی کت سرا ان اللہ یحکم بینهم یقینا اللہ تعالی و پیسرو کی دیو فمیند کی فی ما هم فیه یختلفون پاغسز کی چیدی پائی کی اختلاف کئی عون الرحمن پی تفسیر القرآن ذکر کری دی دیدی کلی اختلاف نمارات سرے دا یو خبر دا یاد کئی دیدی کی قرآن کریم کی بات دا دیر زیادہ رازی کل چی اللہ تعالیوی چی زبار دیو پامیند کی پیسلو کم داغ مسلو چیدی پائی کی اختلاف کئی یو خود پیسلی نمارات چیرے عملی پیسلتی مرادی قیامت کی چی اللہ پیسل کئی یحکمو نمارات چیرے عملی پیسلتی مراد دا عملی پیسره د الله تعالی صدا بيدخال المؤمنین الجنه مؤمنان به الله تعالی جنت ته داخل کی او ظالمان کافران مشرکان به الله تعالی جهنم ته داخل کی نو په قران کې کوم ځای کې چې دراغلی چې الله تعالی بر دیو په میند کې پیسره کې د قیامت پر ورځ باندې نور دین مراد عملی پیسره تی مرادی دویم دا فی ما هم فیه یختلفون چی کم دی که قرآن کریم کی راضی چی دیو پا آغا مسئلو کی اختلاف کئی نو دی اختلاف نو مراد پروعی اختلاف تی ندی مراد بلکی دا دین مراد آغا اصولی اختلاف تی مراد دی دا دی وجن دی زی که عبارت دی کرکڑی دی عون الرحمن پی تفسیر القرآن وی فی ما هم فیه یختلفون من العقائد والاحکام دا دین مراد چیرے دا غا احکامو دا حلت و دا حرمت دا غسی دا عقیدو اختلاف تی مراد دی نو دا عقیدی اختلاف چلی اللہ تعالیٰ و دا دغی پمیند کی ویابی سلکایا ان اللہ لا یهدی یقینا اللہ تعالیٰ توفیق دا ہدایت نور کئی من ہو کاجی و ناغچات جا دیر دروغ جنوی کفار او دیر کپر کون کئی نا شکری کون کئی لا یهدی مانا میں توقع دا توفیق نور کئی نور زوینو کی بمدغ ترجمہ کو پڑی رزوینو کی لا یهدی قرآن کریم کی بڑی رمانو سر دے خو بڑی رزوینو کی ترجمہ دا کی او دیر پارا تحوالا ویمہ عون الرحمن پی تفسیر القرآن دا ترجمہ کری دا ان اللہ لا یهدی یقینا اللہ تعالی لا یوفق لسلوک صراط المستقیم اللہ تعالی توفیق نور کئی پس سم لار بانی دتللو من هغه چاته کاذبون چې دروغ جنی کفار او ډیر کفر کون کی لا یوفق لسلوک صراط المستقیم پس سم لار بانی دروانی دلو توفیق اللہ تعالی نور کئی لو اراد اللہ ایتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء دیکھم اللہ تعالیٰ زجر ذکر کئی ورد دے پا مشرکین پل عبادت باندی تاسو چی دا اللہ دا پارا دا معبودان نیولی دی که اللہ دا زان دا پارا شریکان نیولی نو آغای بیاستاسو خوخی تن پر خودل بلکی اللہ تعالیٰ با زان سر شریک آغا سوک نیولی وی چی غد اللہ تعالیٰ خوخوی نو تاسو سنگوائی چی پلانی دا اللہ تعالیٰ سر شریک دی و پلانی شریک دی که اللہ دا زان سر شریک گنلی و ساتلی نو بیا بیاستاسو خوخی تن پر خودل بلکہ اللہ تعالیٰ پا خپل خوخ و نیزان دا پر شریک ورکڑے ارو لو اراد اللہ کچری غختل اللہ تعالیٰ یتخذ ولدن چی جوڑ کی رزان دا پر ولد و نائب لستفان و خامخا ورکڑے بے امی ما یخلقو دا غسنج پیدا کری دی اللہ تعالیٰ ما یشاو اغا چی خوخ و دی اللہ تعالیٰ سبحانہو پاک دی اللہ تعالیٰ دا شریک ناو هو اللہ او دا اللہ تعالیٰ الواحد و یکی و ذات دی القہار و زورور ذات دی اللہ تعالیٰ برسر حساب کتاب کیا خلق السماوات والارض اس دلیل ذکر کیے گی دیتا ویلے کی گی دلیل آفاقی دلیل عقلی آفاقی تو مسئلہ توحید بن اللہ سر شریک نشترے خلق السماوات والارض و پیدا کری دی اللہ تعالی اسمان نظم کا بالحقی دا پارا دخکار کول دا حق یو کبیر اللیل علی النہار رانغاڑی اللہ تعالی شپیل رپ و رج بانے و یو کبیر النہار علی اللیل اور رانغاڑی و رج درپ شپی بانے در اس معنی دے چھے اللہ تعالیٰ شپا رانغاڑی پا ورد باننے ورد رانغاڑی پا شپے باننے امام قطادر رحمت اللہ علی تفسیر ماوردی دو دری ترجمے ردی کردی دا امام مجاہد رحمت اللہ علیہ دا امام قطادہ پا حوالہ بنے دا ترجمہ کرے دا یغش اللیل علی النہار فیذهب ضوءه اللہ تعالی ران غاڑی اور رضی در پشپے باننے یکویر اللیل علی النہار یغش اللیل علی النہار فیذهب ضوءه اللہ تعالی شپر اون غاڑی پا ورز باننے نو دا ورزی رانا ختم کی ویغش النہار علی اللیل فیذهب ظلمته او بیا اللہ تعالی ورز راون غڑی پشپی باندی نشپا ختم شی لند مانا تکوم اللہ تعالی ورز راو اللہ تعالی شپرا ولی نو دو ورز رنا ختم کی نو اللہ تعالی ورز راون غڑی پشپی باندی نو دشپی تیار ختم شی نو رنا پیرا شی خبر بانی پوش ولی دو ورز رنا راون غڑی دشپی اگا پیرا خوارا کی تیارا نو دشپی تیارا اللہ تعالی راون غڑی نو دو ورز رنا پیرا خوارا کی امام قتادر رحمت اللہ علیہ دا مانا کرد دویم معنی جی کرکڑی دا دغم ډیره بهترین معنی ده وای دین مراد څه شه ده هو نقصان احدهما عن الاخر الله تعالی ران غاړي ورځی لره پشپې باندې او شپې په ورځی باندې نو څو وخت الله تعالی راون غاړي د شپې هغه ورځی لور کی نو ورځ وګد شي هو نقصان احدهما عن الاخر ای ولند شي او بل چره وګد شي نو کله شپه وګد شي او کله ورځ لند شي نو کلا اورس چیرے اگدشی اوش پلندشی دا کار اللہ تعالیٰ کی درے میں مانا جی کر کھڑی دا ویجمع اللیل حتی ینتشر النہار اللہ تعالیٰ شپرا جمع کی تردی پوری چی ورس ورشی ویجمع النہار حتی ینتشر اللیل او رد اللہ تعالیٰ را جمع کی تردی پوری چی شپخ ورشی طول معنی و مطلب تقریبا یو دیتا را گردی تفسیر مواردی دا غدی کر کھڑی دی یو کبیر اللیل رانغاڑی اللہ تعالی شپیل را علی النہاری پا ورز بانی و یو کبیر النہار علی اللیل او رانغاڑی ورزی را پا شپی بانی و سخر الشمس والقمر او تابی کردی اللہ تعالی دخپل حکم نورس بوگمی تابی کردی دخپل حکم دیده که عون الرحمن پی تفسیر القرآن دیر بہترین عبارت جکر کرده زعام ترجمت استوی آغا کوم خواه اگمی تو سنوی لوسر تفکیویم اگا سر لمسالح العباد تابع کړی دی الله تعالی د خپل حکم نور وسوګمۍ ستاسو په خدمت کې لګولې دي د مصالح العباد د پاره الله تعالی تابع کړی دی وسخر الشمس والقمر لمصالح العباد د خلکو د خدمت د پاره د غي د مصلحتونو د پیدو د پاره الله تعالی د خپل حکم تابع کړی دی کله یجری دا ټول چلیږي له اجل مسمى تر دغه نیټه مقرره پوري د دین مراد چیرې د دنیا دورانې دو پوري الا خبر شی هو العزیز الغفار دغه الله تعالی دی زورور ذات الغفار بخنه کون کړي خلقکم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها دلیل عقلی انفسی الله تعالی هغه ذات دی خلقکم پیدا کړي تاسو من نفس واحده د یو نفس نه چې آدم علی السلام دی ثم جعل منها وبیا پیدا کړي داغینه زوجها بیبی داغی وانزل لكم من الانعام او پیدا کړی دی الله تعالی استاسو لپاره د چارپایان ثمانیه تازواج اته جوړی دا غی تفصیل سورۃ الانعام یو سل دو سل ویختم یو سل څلور سل ویختم درې سل ویختم هغه کې بیان شوی اته جوړو باندې ځان پوهی کوي من الظأن اثنین و من المعز اثنین و من البقر اثنین و من الابل اثنین په ګړو کې ګړې ګډان دوشول بیزو کې بیزی او سیرلی څلور شول او خانو کې اوخه او خان شپک شول او پا غواگانو کی غوایان او غواگانی اتا شول پوشل دا اتا اقسام اللہ تعالی پیدا کردی بسارو کی سورۃ الانعام یو سل دو سل ویختم دری سل ویختم سلور سل ویختم کی لاغی تفصیل ویلے شوید وانزل لکوم پیدا کردی اللہ تعالی استاد پارا من الانعام دی سارو نسامانیت ازواج ات قسم یخلقکم پیدا کردی اللہ تعالی تاسر فی بطون امہاتکم پخیرتو دمین دستاسو کی خلقن په یو پیدایش سره من بعد خلقن رسو د بل پیدایش نه په ظلمات انسلاس په غدری او تیرو کې د دین مراد څه شه په یو پیدایش سره او رسو د بل پیدایش نه د غیر پر دلیل صحیح حدیث ته امام بخاری او امام مسلم رحمت الله علیه غروایت ذکر کړي الله تعالی چې د انسان پیدا کړي یو پیدایش سره یې غنطبه ده نو سلوی خردی د نطبه بیا د وینې او ټوکله شي سلوی خردی نو بیا دا غوخی ٹوٹا شی سلویخ رضی نو سلویخ سلویخ سلویخ یو سل شل رضی شولی یو سل شل رضی سوی سلور میاشتی نو دا غی نو رستو بیا اللہ تعالی ملک راولیگی نو پا غی کی روح واچی دا اللہ تعالی پا امر باننی او داغی لپاره چې کله روح پای کې واچولې شي نو بیا داغی په تقدیر کې سلور خبری اولی کله شي رزق داغی نیټه داغی عمل داغی او دا وشقی دا بدبخت یو کنه یک بخت وای جا په صحیح حدیث ته بخاری او مسلم کې راغلی نو خلقا من بعد خلق اول خلق سره نطفه ده من بعد خلق بیا سره علاقه ده نو خلقا سره مزغه ده نو بعد خلق بیا بل پیدائش ده چې هغه بیا انسان شو صاحب کې واچولې شو نو بیا پیدا شو بیا ځوان شو بیا بوډا شو په دې طریقه باندې الله تعالی انسان پیدا کړی سی ظلمات ان سلاس په غدریو تیارو کې دریو تیارونو مراد څه شی ده یو د مور د خېټې تیاره ده نو دویم د رحیم د بچیدانی تیاره ده نو دریم دا ماشوم چې کله پیدا کیږي د دینه چاپیر یو پرده تیتاب شوی الله تعالی داسې عجیب ذات ده الله تعالی پر دریو تیارو کې مې تاسو پیدا کړی لا ازالکم الله دا صفاتون والا الله تعالی ری ربکم رب ساتو له الملک دا غیر پاره پورا بادشاہی د اسمان نو د مکیره له الملک دا غیر پاره پورا بادشاہی د دنیا او د اخرت دا لا اله الا هو نشتر حقدار د بندګی سیوا دا غنه فان تصرفون نو سرنګ اوریدل شی تاسو ر توحید د الله تعالی نه د الله د توحید نه کم طرف تاوړي الله تعالی وی د توحید نه بل طرف ته ماوړي ان تک پورو کچری کو پر کوي تاسو ان الله غنی عنکم یقین الله تعالی دې بے حاجت احساسنا کتا سکو پر کوئی اللہ تعالیٰ لے ستاوان نشترے او کنیکان شید اللہ تعالیٰ پا بادشاہی کسی زیادت نرازی ولا یرضو علی عبادہ الکپر او نخوخی اللہ تعالیٰ دخپل و بندگان نکپر لرا اللہ تعالیٰ دا نخوخی چی بندگان دی کپرو کی و ان تشکرو او کچری شکر کوئی تاست اللہ تعالیٰ دی نعمتونو یرزہو لکم نو اللہ تعالیٰ خوخی دغی در استاسونا نشکری اللہ نخوخی بلکی اللہ تعالیٰ استاسونا شکریہ ادا کول خوخی ولا تجر واجر تو وزر اخرى او نشی پرته کوله یو گنا والا یو پیټی والا وزر اخرى پیټی د گنا د بلچا بس چې چا کوم گنا کړی نو هغه تبا دا گنا پیټی ور پر سر کړی شي قیامت پرځ باندې ثم الى ربكم مرجعكم بیاستا سرب تری ور ګرځیدل تاسو په نبيكم نو خبر بدر کی تاسو رب ما کنتم تعملون پاغه عملون باندې جتا سو کوي انه علیم بذات الصدور یقینا د الله تعالی پوی دی په خبر باندې بسینو کړی د چا په دل کې کومه خبر راشي الله تعالی په هغه باندې پويږي و اذا مثل انسان ضر دعا ربه منيبا الی دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي زجر مشرک تا حاصل دا دی کله الله تعالی یو انسان ته تکلیف ورسوي نو بعضی بی دین انسانان ته تکلیف په وخت کې الله تعالی ته چغې وهي کله ته چې الله تعالی هغه تکلیف لري کې الله تعالی په خپل مهرباني وکي نو بیا ته غخپلې چې غیری چې ما د تکلیف په وخت کې غچغی چاته والل نو دا ډیر ناشکر او ډیر بی دین انسان دی نو تکلیف په وخت کې الله یا دی او کله چې نه الله تعالی تکلیف لري کینو بیا د غخپل تکلیف یری بیا د الله تعالی هری او اذا مثل انسان او کله چې ورسیږي انسان ته ته دین مراد باز انسان تی مراد دی غ بی دینه سو ته ورسیږي زورن تکلیف ته ورسیږي دا عرب به نرا بریخ په طرف درا منی بنی لې ورگردیدن کی یغتا منی بنی لیہی اخلاص کون کی اللہ تعالی تا ثم اذا خولہو بیا چکل ورکی اللہ تعالی غیتا نعمتا مہربانی من ہو دخپل طرفنا نسی ما کان یدعو الی نو ہیر کی دے ما کان یدعو الیہی اگا چی دائی رابنن کولا دا الیہی اگا تکلیب تا من قول و مخی دا غینا مخی ردینا دائی تکلیب دا لرکی دلن مخی چی چاہتے آواز کاؤ نو اگا اللہ تعالی بیا ہیر کی وجعل لله اندادا او دے جوړی دی الله تعالی لپاره شریکان دې ذکر شریکان نو مراد څه شه نو وحیان هم تللی تفسیر بحر المحیط کی او ډیره بهترین معنا کړی دا غرض د کوي غذر بیا په کار باندې راځي زمونږ داوا دادا چې د الله تعالی د قانون نه علاوه د الله د قانون په مقابله کې د چا اطاعت وکړل شي نو دا انداد دی دا شرک دی دې ذکر دا ترجمه کړی دا ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کیا غوی وجعل للہ اندادا او جوړ کړی دی دید الله تعالی د پاره شریکان من الرجال یطيعونهم فی معصیت الله د دین مراد هغه رجال تی مراد دی چې الله تعالی په معصیت کې دا غین تابعداری کیا لکه الله ول سود حرام دی اوس دا الله تعالی قانون دی اوس دا الله په دی دا الله په مقابله کې یو څوک د توی چې دا سود کول حلال دی او ته دا ومنه نو رجا اندادن من الرجال تطيعونهم يطيعونهم في المعصيه في معصيه الله تعالى چې د الله په نافرمانی کې چې قانون اومانه نو ته بنده شولې هغه دی معبود شو او دا دی شرک وکړه. نو دا خلک وایي چې دا رزان نه ویل لري مار ته حواله ویل تفسیر بحر المحیط وګورئ د دې آیت په تفسیر کې اعداد ذکر کړی لیزل عن سبیله دیر پاره چې گمراه کې خلق لره لیزل الناس عن سبیله اصل لسره دیر پاره چې گمراه کې خلق لره د لارې د الله تعالی نه قل تمتع بکبرک تو توای مزی واخلا پر خپل کبر سره قلیل لږ زمانه ته دې لږ زمانی نه مراد څه شه. نو تفسیر عون الرحمن پی تفسیر القران وی مدت حیاتک القلیلہ دین مراد چره د انسان غ زندگی تی مراد د چغه لګ زندگی دا مدت حیاتک القلیلہ استاد غ زندگی لګ زندگی را بس دومره پیدې دنیا نه واخله او بیا وس چل کیږي انک من اصحاب النار یقینن تیدا غور والاونه تبیا جهنمین او بیا و جهنم ته دی زاد دنیا په دغه بنگلو کې لګو ګرځا دغه د حکومت پرې گاړو کې او ګرځا پدا جازون کی او گرزا مزی واخلا انک من اصحاب النار امن هو قانت انا الليل قائما يحذر الاخره ويرجو رحمت ربه. دی آیات کې اوس الله تعالی ذکر کړی دي د مخ کې خلکو په مقابله کې حال د پری کسانی الله تعالی ذکر کړي او دا ذکر کړي په طریقې د تقابل سره دری عملی صفاتونه د مؤمنانو بیان شوی دي. یو خدا مخ کې سړی دی چې هغه د الله تعالی نه فرمان دی وس دا غفر منبردار او خلقو ذکر کوي الله تعالی او درې عملی صفاتونه داري امن هو قانتون پای هغه څوک چې هغه طاعت کوونکې تابعداری کوونکې د الله تعالی انا اللیلی پاغه وختونو د شپه کې ساجدن سجده کوونکې وقایمن ولاړی یحذر الاخره چې هغه یره کې د اخرت نو ير جو رحمت ربی او امید ساتي د مهربانی در خپل د الله تعالی تر شپې ولاړ دی. نو دغه سې د شپې په وختونو کې سجدي کوي اطاعت کوي د الله تعالی در سره وجنه د شپې پاسېدل لري خوب نه ورځي نه خوب ورځي خو لیکن یحذر الاخره د اخرت نه یریږي ډیر پاره تیارې کوي ولې د شپې پاسېدل لري ير جو رحمت ربي نو د الله تعالی د رحمت امید ساتي چې الله تعالی را لجنت راکې د ډیر پاره پاسېدل خوب خو نه ورځي ولې ورځي ولې ول نه ورځي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وګورې دې کې ال ایمان بین الخوف والرجاء یحذر الاخره د قیامت نه ریږي وایر جو رحمت ربی او د الله تعالی د مهربانی امید هم ساتي. نو ال ایمان بین الخوف والرجاء شو د خوف او د امید په منځ کې ایمان. دا انس رضی الله تعالی عنہ روایت د امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یو ځوان خواته ورغی او هغه د زن کدن په حالت کې و د مرګ په حالت کې و. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته کوي پته جوړ کا سرنګي احساس کې څنګه عقیده دي ده څه نظر لري ته. نو هغه ته ویل والله یا رسول الله انی ارجو الله تعالی و انی اخاف ذنوبی د الله پیغمبر د الله نه یریږم ډیر زیات د خپل ګناهونو په وجه باندې او د الله تعالی نه امید کوم چې الله تعالی وراله جنت راکی. بس وی دغه می اندازه دنو بس د مرگ په حالت کې ریزن کدنې دې په څنګه یې سو امید دې دراتون کې وخت د پار یو امید مشته دې چې الله تعالی به جنت راکی خدا الله نه یریږم ډیر د خپل ګناهونو په وجه باندې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل وې د کم یو بنده مؤمن مسلمان په زړه کې چې دغه خبرې راشي الا اعطاه الله ما يرجوه نو الله تعالی او تورکی و امنه مما يخافه دا غسو امید چې ساتي الله تعالی او لاغه ورکي او د سنه چې یره کوي الله تعالی دا غینه بچ ساتي یحذر الاخره ويرجو رحمت ربي. نو مونږ او تاسو هم دا عقیده ساتو او بیا خصوصا چې د شپې یو کم مؤمن مسلمان را پاسي نو هغه د صفات په ځان کې ډیر پیدا کی سو دا الله نه یره الله ګناونه می ډیر دي ډیر پر را پاسېدل الله تعالی ستاسو رحمت په تمه باندې را پاسېدل چې توراله جنت راکې. نو نبی رسول متصویر دا دو صفتونه چې د کوم مؤمن مسلمان په دلک راشي او د الله مخې لور شي نو د چې د الله نه کوم امید ساتل او هغه به الله تعالی ورکی او د سنه چې ریدل او الله تعالی به داغې نه بچ کی الله دې مونږ او تاسو ټول جنت راکی او الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول د خپل عذابونو نه بچو ساتي. دا دو خبري ال ایمان بین الخوف والرجاء. قل ور دعای پیغمبر هل یستوی الذین یعلمون آیا برابر دی هغه کسان وس فرق ذکر کوي په صفت د علم کې آئے برابر دی هغه کسان دے دے کہ گور پر عبارت کی تقدیر دے امن هو قانت انا اللیل ساجدا وقائما یحذر الاخره ويرجو رحمت ربه ندیدے کی پہ عبارت کی تقدیر دے اغبو سر ولی کئی نو علاو پی پویا شئی کہ من لا یفعلو کذالکا آیا دا کس کی دلی شئی پشان دا چا بانی چا غدا کار نکیا دا سپتون چا کی نشتر اللہ تلاوی آیا دا دوان برابر کی دلی شئی اغبر چرے دا ماخام نو دے شوی دے یا دا شپی دا دولس بجو پر نیٹ کڑے دے او بیا او دے شوی دے او دا سار مندم تی قدا شو اللہ وی ادوان برابر کی دلی شئی چا سمانا دا نا نا ادوان برابر چرتم نشی کی دلی که من لا یفعلو کذالکا آیا دا انسان کی دلی شی پشان دا حقا چا با نیچا غا دا غسی نی نا دوان برابر نشی کی دلی اس اللہ ذکر کئی پرق پا میان دا سپت دا علم کی قل حل یستوی اللذین یعلمون اتوتو آیا برابر دی آقا سان چا غا پویا لری واللذین لا یعلمون آقا سان چا غا پویا نلری مفعول بیهی حضب شوی دا رفار دا تعمیم بس هر یو پویا سڑی چلی آقا دا اللہ پنیز بانی غور دی دا غنا پویا نا انما يتذكر اولو الالباب يقينا النسيه تخليها خالص عقل ولا پچا کی چ عقلی اللہ تعالی او یا غبیا پیدی اخلی قل یا عبادی الذين امنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه وارض الله واسعه مخی اللہ تعالی عظمت شان د ایمان والو بیان اس دی ایتن کی اللہ تعالی ذکر کئ فرائض دا اہل ایمان د ایمان والو فرائض سری نو دی آیات کے اللہ تعالیٰ سلور پرائز دا ذکر کری دی پرائز دا اہل الایمان یو سرے تقوا و پرہیزگاری بزان کے پیدا کی نو دویم دارے چی خیستہ عملون و کئی پہ اخلاص باندے نو دریم دارے چی ہجرت تا ضرورت راغے نو دا اللہ تعالیٰ پلار کی بہ ہجرت کئی کور کلے و پریگ دی دین بنا پریگ دی او کور کلے و پریگ دی او سلورم دارے چی پہ تکالیف و بانی و بیا صبر کئی نو دا سلور ذمواریان شولی دا اہل الایمان فرائض و اہل الایمان سلور پدی آیت کی ذکر شوی دی خلاصہ شولا قل ارتو آئے پیغمبر یا عبادی اللذین اے بندگانو زما ہوا کسانو یعنی اللہ تعالی نبی علیہ السلام توی چی تری بندگانو تو آئے چی اللہ وی اے زما بندگانو آمنو چی ایمانم راوڑا دے اتقو ربکم یرکوی دخ پدر ربنا للذین احسنو دا پار دا کسانو چی پا اخلاص سرے خیستا عملو نکڑی دی عون الرحمن پی تفسیر القرآن وی للذین احسنوا بالاخلاص بعبادت الله واتباع شرعه چه دا اللہ عبادت کړی دی په اخلاص باندې و اتباع شرعه او دا الله تعالی د شریعت تابعداری کړی دا نو احسنوا سره اتباع د شریعت دا فی هذه الدنيا په دنیا کې حسنت نو دا غیر پاره خسته حال دی دا فی هذه الدنيا دا متعلق دی دا احسنوا سره ځان په خبر باندې پوی کی خسته اعمال په کوم ځای کې کیږي فی هذه الدنيا په دنیا کې نو حسنتن لهم حسنتن پی الاخرہ نو دا غیر پارا بیا خیستہ حالت دے پا آخرت کی اصل عبارت دسے دنیا کی رخو قبل اللہ برس رخو کی قیامت کی او دا حسنین مراد چرے بیا دا جنت تی مراد دے جنت برت اللہ تعالی در کی نو کتوے چی دا خیستہ عمل زما پا ملک کی نکی گیا سوک میں ہوتا نپریک دے اللہ تعالی دا غیر جواب کی وارد اللہ سے وارد اللہ واسع عاوز مکد اللہ تعالی پر آخدا نعون الرحمن پی تفسیر القرآن وی تحریض علی الحجرہ پا دی کہ اللہ تعالیٰ تحریض ذکر کردے دے پہ حجرت کا علبان نے حجرت تو کنا حجرت تو کد اللہ تعالیٰ دا دین دا پارا وار انما یوفا صابرون یقیناً پورا ورکی دلیشی سبرنا کتاجرہم سوابون داغی بغیر حساب بے حسابا انما یوفا صابرون دا دی سبرنا کن مراد سوک دی عون الرحمن پی تفسیر القرآن اغدری وان اقسامت اشارہ کردے دا عبارت سرولی کئی بیار ترجمہ کوم انما یوفى الصابرون علی طاعۃ اللہ انما یوفى الصابرون علی الہجرۃ فی سبیلہ انما یوفى الصابرون عن معصیتہ اغا خلق کی اغتا صبرناک دی اللہ تعالی پا تابیداری بانی ٹنگ پاتی شوی دی علی طاعۃ اللہ تعالی انما یوفى الصابرون علی الہجرۃ فی سبیلہ صبر کڑے دی پتکالی پو دا ہجرت بانی دا اللہ تعالی پا لارکی نو دریم انما یوفى الصابرون وعن معصیته صبر کړی دی دا الله تعالی دنا پرمانی نه ځان بچ کړی دی نو الله تعالی به دی ول اجر ورکی بغیر حساب به حسابه بس داغه حساب کتاب الله تعالی ته معلوم دی الله تعالی دی د ټول مهاجرین نه دغه هجرت قبول کی الله تعالی دی صبر استقامت نصیب کړي او الله تعالی دی ټول مهاجرین او انصار ته دا الله تعالی د اطاعت توفیق نصیب کړي او اللہ تعالیٰ دی طول مومنان مسلمانان دا معصیت دا اللہ تعالیٰ نبچو ساتھ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب قلو توائی فیغمبر انی امیر تو یقین حکم قلع شوید ماتا ان اعبد اللہ داد دی توی دلیل وحی ان اعبد الله چی بندگی دا اصل کی جواب دے سوال کتا ته مشرکان او بی دین خلق وای چی تولی د خپل کړی دی ولی پریخی دی خپل زین ولی بل زیته سلی ونه چی خپل کړی او علاقه دی پریخی دی خپل ملک دی پریخی دی لغی جواب الله تعالی ذکر کړي نو تو ته دا خبر او کړه چی ما ته حکم شوی دی چی د الله تعالی عبادت وکوما او ای مشرکان او تاسو می د الله تعالی عبادت ته نه پریک دی نو ال عبادت او ولی تا عبادت بیا جی مونږ نه دا ټکه زکه ویم چی تاسو بوای چی منس خو خلق کی پاکستان کی نا العبادت هو لطاع شرک مکوی من الرجال تطیعونهم پی معصیت اللہ تعالی تو توائی حکم شوی دے ماتا جی بندگی کوم زود اللہ تعالی دفارا مخلص اللہ الدین خالص کون کی ماغلر دا بندگی و امیر تولینا کونا او حکم قلل شوی دے ماتا چیم دیزا اول المسلمین لنبنی اولنی دا مسلمانانونا اول المسلمین په هر امت کې اولنې مسلمان هغه سي د الله تعالی پیغمبري نو د الله پیغمبر تعالی حکم شوی قل تو آی پیغمبره نو بیا سوال درازي دا امر به د وجوب د پاره نه کنا کې دې شي الله تعالی ته امر کړی چې عبادت کوه خدا به څه مستحب کاری الله تعالی جواب ذکر کړی پیغمبر او تو وای چې مستحب وي خو څه گزاره به میکړي وي که دسه عبادت دې که زه پاره کې د الله تعالی خلاف وکم نو الله تعالی برته عذاب راکړي واغه خونه کیږي په دغه ملک کینو قول ورته وای پیغمبر انی اخاف یقینا یری گما داینا عصیت ربی کنا فرمانی حکم د خدای رب نو رسنه یری گما دا انی اخاف عذاب یوم عظیم دا عذاب یوم عظیم دا اخاف سره لګی نو زه یری گما دا عذاب دا غوړه دی لوینا قول ورته وای الله اعبد ذ بندگی خاص کوم د الله تعالی د فرام مخلص له دینی خالص کوم اغلر د بندگی خپل بندگی ز خاص د الله تعالی د پاره کوم بس فعبدو ما شئ تم نو بندگی کو ایتا سوچ سخو خشی تاسو زئی ما دنه هجرت کو وس ک تاسو د الله تعالی قانون منیو کنه هر څه چې کوی نو کوی مفسرین لیکلی دي الامر للزجر والتهدید کم زئی کی چې الله تعالی د سی امر ذکر کین نو هغه د تهدید او د زجر د پاره دانه چې الله وای تاسو اختیار د څه چې کوی نو زئی وای کای نه دا د زجر او د تهدید د پاره اکثر خلک خپل کشر ته وای کنه چې کله ورته ډېر غصه وي نو اخر کې ورته ګوته وسنډی چې زه اتی کوه زه ورسره ګورم نو فعبدو بندگی کوئ سم چې خو حشی من دونی سوا د الله تعالی نه قل ورته وایه پیغمبره ان الخاسرین الذین یقینا تاوانیان دي کسان خسران پوسوم چې تاوان کې چولی د خپل ځانونه والیم خپل بال بچ یوم القیامت چې دا تاوان به اختیاره کیږي په ورځ د قیامت باندې ترجمه مې ته داسې وکړه تاوان به اختیاره کیږي په ورځ د قیامت باندې دا ځکه وایو چې دا تاوان چې شوی دی تاوان نه مراد څه دی په خپلم مشرک دی په خپلم فوجي دی عیسائی دی نو خپل اولاد او خپل کشران خپل وریرونه چې څومره دی هغه په فوج کې اغیستی دی په بیدینۍ کې هغه اغیستی دی نو دا تاوان خو په دنیا کې دی دا تاوان خو په آخرت کې نه دی الله تعالی یوم القیامه دا تاوان په قیامت کې دی نه یوم القیامه د دې کارونو تاوان به ښکاره کیږي په آخرت کې معنی دا لري تاوان احساس به د بیا پاره کیږي او تاوان سره نو علامه بیضاوی رحمت الله علیه تاوان ذکر کړی دی هغه وی حینا یدخلون النار بدل الجنه چې دیو بعد جنت په دی باندې جهنم تلار شي یدخلون النار بدل الجنه دا تاوان دی او دا تاوان په دنیا کې لري کنه په قیامت کې لري نو جنت نه محرومیدل او جهنم تتل له په قیامت کې لري قل تو ان الخاسرین الذين يقن تاوانیان دی کسان خسران پوسوم چې تاوان کې جوړی دی خپل ځانونه په اتعد غیر الله باندې واهلی ما خپل بال بچ لره یوم القیامت په ورځ د قیامت کې دا تاوان به ښکار شي په ورځ د قیامت کې په داخلي دل باندې جهنم ته په زیر جنت باندې الا خبر شي ذالک والخسران المبین دغه په قیامت کې دغه تاوان دی ښکارا دا په ډاګه تاوان دی وسر څوک به ویني لهم د دیو د پاره من فوقهم د پاسه طرف د دیو نازلولم من النار سوري به د اورنه ومن تحتهم اولان دی ردیو نوازولنم سوری دورنا دری سمانا شولا تفسیر مدارک لکری دی دیده کی سوری نشت ره بلکه زلل مراد چره اطباق من النار دین مراد تبقی دور تی مراد دی پا جهنم کی مختلف زین دی دور تبقی دی دور تو دین مراد اغا تبقات تی مراد دی اطباق تی مراد دی تفسیر مدارک تغمانا کرد تفسیر المراقی ویزر تدست ترجمه کوم چه بس دا هر څنو په اخلاص شه هغه سوی وی ول مراد من ذالیکا چې دیو نو بلان دی سوری او د پاسه او په دی باندې سوری وی وی ان النار محیطت بهم من کل جانب بس تدی لند ماندار چی دا ہر طرف نور دیو اور چا پیرا شوی ان النار محیطت بهم من کل جانب دا ہر طرف نوتی اور راتاو شوی لهم دا دیو دا پاراو من پوقیم دا پاس طرف دا دیو نازلون من الناری تبقی دا غوروی ومن ومن تحتهم او دلان دی طرف نو مدری نازل النسوری یعنی تبقید اوری اعاذنا الله من الله تعالی تی مونږ تاسو بچو سات ذالک اشاره ده دی کی اشاره ده النار تا ذالک دغه اور یو خوف الله به عباده ير اور کی الله تعالی دغه اور په جوان نه خپل بندگان تا یا عبادی فتقون ای بندگان زما زمانه او یریږي دغه اور دین الله تعالی ته دغه تفصیل بیان کړه نو اس دا اللہ تعالیٰ نہ خوش ہوئے ری گئی کنا اور ارتا بیان کا چلان دی چرے دا جہنم بستری با دا اوری نو پاس بلستنیم دا اور دی دا ہر طرف تا اور دی چاپی را اور دی نو یا عبادی فتقون ایز ما بندگان اس خوزمانا ہوئے ری گئی کنا واللزی نجتن ابود تواغوتا یعبدو حوانابو الاللہ فلہم لہم البشرا فبشر عباد عرب تیرا ما قبل سر بالکل آسان دی مخی اللہ تعالیٰ حال دا منکرینو بیان کو سرد تصویب نہ اس اللہ تعالیٰ دا غیب پا مقابلہ کی حال دا موحیدین و بیانی سرد بشارت نہ واللزین اجتنابو تواغوت و آکسان چیغی ڈڑکڑی دا بندگی دا ڈڑکڑی دا تواغوت نا یعبدوها دا بندگی کور دا غینا ای یعبدوها دا غید بندگی نا ای یعبدوها دا غید بندگی نا انکار کرے دے تواغوت و لکی گی ہر معبود من دون اللہ او دا غید تفصیل مخ کی تاثر البقرہ کی ویلے دے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وئی سوک چی دا اللہ دا کتاب او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت طریقین علاوہ پکم قانون بانی فیصلے کئی نو بس دا تواغوت تی نو تواغوتی نظام واللزی نجتنبو تواغوت او کسان چی غڑڑا کئی دا تواغوت نا دا تواغوتی دا تواغوت دا قانون نا انکار کئی آئی عبدوها دا غی دا منلنا دا غی دا بندگی نا وانابو الاللہ ورگرزی اللہ تعالیٰ تبا اخلاص باندے یعنی دا اللہ تعالیٰ قانون منی لهم البشرانو دا غیر پارا زیر دے فبشر عباد نو زیر ورکا بندگانو زماتا زما بندگانو تا زیر ورکا امام مسلم رحمت اللہ علی دا آیات پا تفسیر کی حدیث ذکر کرے دے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہون روایت دے دا وی چې نبی علیہ السلام ته ویل شول ارایت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه اې دا الله پیغمبر یو نیک انسان دی الله تعالی نیک بندای اغه نیک کارونه کوي او خلق دا غي مدح کوي نو دا څنګه دی یو سړی دی هغه خپل مدح په خپل نه کوي خدای الله تعالی یو نیک بندره خلق دا غي صفاتونه کوي نو دا څنګه مسله ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تلک عاجل البشرا تلک عاجل بشر المؤمن دا خو غ عاجل زیر دے د مؤمن مسلمان د فار لهم البشرا فبشر عباد نه یو په دنیا کې د غزیر دے چې د الله تعالی نیک بنده یو خلق کی صفاتونه کوي پشیشه دام د الله تعالی په غزیرو کې یو زیر دے او یو د قیامت زیر دے الذين يستمعون القول واست الله تعالی ذکر کوي نور صفاتونه مخ کی دو صفاتونه بیان شول د دریم صفت دے مخ کی صفت قلبی و وس دا صفت دا جوارح بیان شوی الذين يستمعون القول دا ها کسان دی چې غوږ دی وینا ته القول مراد چي قران او حديث تی مراد دی فيتبعون احسنه هو بیا ته بيداری کوي د ډیر خيسته داغي یعنی دا قران کریم او دا حديث دا ټول خيسته خيسته دي احسنن مراد څه شي دی یو معنی ذکر کړی تفسیر ماوردی یتبعون احسنه یتبعون طاعت الله نو دی ور پسې دی په طاعت د الله تعالی پسې د الله په طاعت پسې ور پسې دا ولی دا خبره کو احسنه ذکر شوی د احسنه تاسو ولې چې غره اسم تبذیل نو لې سمانه د قران کریم کې بعضی احکامات حسن دي او بعضی چې احسن دي مفضل او مفضل علیه په کې بیا راځي نو تفسیر ماوردی وی زبر ته خبر او کوم پیت تبعونا احسنه یعنی طاعت الله چې دی قران او حدیث ته غوکی دی نو بیا د الله تعالی په تابعداري پسې اور پسې شي یو مان دغه کړی دوی مې ذکر کړی دی وای په قران کریم کې دوه قسم احکامات دي یو په قران کریم کې عظمت دی او دویم په قران کریم کې رخص بیان شوی دی رخصتونه بیان شوی دي لکه مثلا اسی یو مثال تستویم کافر را گیر کلیو پا جیل کی او اکراہ دوانی اکلالا پا اکراہی ملجی اثارا یا اکراہی تام تولی شوید پقاہو یاو تا اکراہی ملجی ہوئے پورا اکراہی تام او پاگی کری تکلم بی کلمت الکپرو کا ندا رخصت دے او دا کلمہ دا کپر نویل پا حالت دا اکراہ کی ندا سرے دا عظیمت دے پا دے بانی دا عمل وکا نو احسنہو دا احکام دا عظیمت دی او حسن چی دے اغا احکام دا رخصت دی بل قول بکی دا دے او تس بلے خبر ذکر کری دا پا نحوی و پا سر پوک میرے دا حدیثو کی پا دے تفسیر کی پا یو تفسیر کی موقع تا لسرہ تا حوالایا دن دا او غطاس پا نحو پا سر پوکی ما خبر ویلی دا کل راضی اسمی تبذیل پا معنا دا نفس پیل سرا بس خبر اخلاص شو لکا دا گنشتے چی دا مپزل دے و دا مفضل علیہی دے دا دیر خیستہ احکام دی و دا دا دیر خیستہ و نلکم احکام دی خود دری معنی میں توقلل پا دری مقصدون معنی دان پوئے گئی یاد احسنہون مراد تو عد اللہ تعالی دے چی قرآن و حدیث تا غو کی دی و بیاد اللہ تعالی پا تاویداری پسیشی یو معنی شولا دویم دارے چی احسن ویلے شو دے عظیمت تا عظیمت احکام بیان شو دی قرآن اغیر پر تاستا ما یو مثال ہوا ہے لگا تاستا دا ویلی دی مخ کی چی پا حالت دا لوگ کی دا مردار خوراک دا سرے دا رخصت دے و کدا عظیمت دے و کدا لازم دی دا غیر مسئلہ با تاستا مخ کی ویلی دا غصیر قرآن کریم دیر احکامات دا زشت دے یا عظیمت دے و دیم رخصت دے نو عظیمت چرے اغا احسن شو او رخصت چری اغا حسن شو او درې مدار چې یاد احسن په معنا د حسن سره ده نو بیا به ترجمه دې کیدا کوي پیتبعون احسنه نو دیو تابعداری کوي د خیسته احکام د الله تعالی چې ټول احکام د الله تعالی خیسته دي ډیر خیسته ته کوي نو وایي چې څه ډیر خیسته دي او څه لک خیسته دي نه دیو تابعداری کوي د خیسته احکام د الله تعالی چې غو ټول احکام د الله تعالی خیسته دي نو بیا اسم تبذیل راغی په معنا د نفس پیل سره بس په معنا د حسن سره شو اغا مانا تبذیلی بکی مرادہ کوئی بس اولائی کاللزین دا حق کسان دی دا نحو صرف چرے دا علوم آلیہ دی اصل چرے مقصد اغا قرآن و حدیث دی نو علوم آلیہ چی دی نو بیادی که چلاوی کمزکی پکار راز دا صرف دا ترکیب دے پارا نری چی بس یو سرے ترکیب کئی و بس دورہ کئی و پا قرآن کئی وگی ترکیب ہو کما کمزکی بیا پکار رازی نو بیا پا غزی کی پکار را ولی فیتبعون احسنہو اولائک الذین هداهم الله دا کسان دی چې ہدایت کړی دی الله تعالی دی او ته یې دی په ہدایت باندې مضبوط کړی دی اولائک هم اول الالباب دا دویم ترجمه چې توقع د عظمت او د رخصت نو دا غم تفسیر ماوردی ذکر کړی دی اولائک الذین هداهم الله دا کسان دی چې مضبوط کړی دی الله تعالی دی در په ہدایت باندې اولائک هم اول الالباب او دی خالص عقل والا سوک چې د الله د کتاب تابع کیږي نو پورا عقل له دغه سړی دی افمن حق علیه کلمۃ العذاب دی دو آیتون کی اللہ تعالیٰ ذکر کی مقابلہ د فریقینو پہ اعتبار د جزا سرا دا اول فریق دا پار اللہ تعالیٰ تخویف بیانی او دا دویم فریق دا پار اللہ تعالیٰ بشارت بیانی اپا من نوحای حق سوکا حق علیہ چی پورشوی پاغبانی کلمت العذابی پیسل دا عذاب دا سوک دیغ من کرین نا اپا انتا تنقض من فی النار نو آیتا بچ کولی چی اغا چال رچی اغا پا اور کیا میشی دا سی اعمال کی چی اغا پی اور تا دی نو دې په عبارت کې تقدیر دی کمن لیسا کذالکا یو دغه سړی دی چې پاغي باندې پیسہ د عذاب پوره شوی دا او هغه جهنم ته دینو الله تعالی وي ته بچ کول شي نه نشي بچ کول نو یو خدغه سړی دی نو کمن لیسا کذالکا او بلغه سړی دی چې غرد په شان دی کې نه بلکې هغه همیشه لپاره په جنت کې دی او د عذاب نه بچ دی نو دوانو برابر نش کېدل لیکن الذین اتقوا لیکن هغه کسان چې غیر کوي ربهم د خپل رب نه لهم غرفن دا غیر پر بالا خانی دی دا غیر پر بنگلی دی من فوقها دا پاس دا غینا غرف نوری بنگلی دی مبنیتن پخی پخی تجری من تحت الانهار چی بایی گلان دی دا غینا ولی دی دی کیون پا سرین یا نکتا ویلی دا اغا دار چی پا عام پا دنیا کی نظام دا دی چی سمر بالا خانه و چتیگی یعنی سمر بنگلی و چتیگی لس چتا دا نو دا مضبوط ای دو چتا جری دا مضبوطی پا نسبت تا لسو باندی نو بیا لس چته چره مضبوط دی په نسبت د سلو باندې او د سل چره بیا چې سمره پورته کیږي نو بیا کمزوري کیږي چتونه بیا کمزوري کیږي چې سمره اوچتي او قران کریم نه دا معلومه شوله چې جنت کومه بنگلې دي نو هغه چې سمره اوچتيږي نو مبنی هغه پخیږي هغه سکیږي پخی نرا دنیا نظام بدل دے او دا آخرت نظام دا جنت آغا چرے بدل لے مبنی اللہ تعالی ویلی پاسطی نور بنگلی دی اللہ تعالی وی آغا خی پخی دی آغا دا لامزن بیڑیری پخی دی او دا آغا سب سیزا او دا دی وضاحت پا حدیث تو بخاری و دا مسلم کی شوئے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ جنتیان با اہل الغرب تا ادا سی گوری لکا سرنگی جی پاسمان کی سطوری چمک کیا دا سی دا غٹو بنگلو والا چی دی دا اوچت بنگلی چی کم دی زکر جنت کی مراتب شتا دی دا چاب دا چاغ بنگلی بلگی کمی نا دا چاغ با بیخی سل چتا و دو سو چتای زر چتا بای دا لان دی دا چاچ درجی کمی نا آغا با دی اوچت و بالا خانو والا تا دا سی گوری لکا پاسمان کی جگہ سطوری صحابه دا اللہ تعالی پیغمبر دا غا منازل دا انبیاء علیہ السلام دیو کنا دا ور چای دا دمر چی پا دی اوچت و بالا خانو کی لکا دا اسمان پا اسمان سطوری دمر اوچت بالا خانی بای نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او توی زما دی پ اللہ تعالی باندې قسمی دا خو زما په امت کی دا هغه چاره پاره دی چاغي ایمان راوړی پ اللہ تعالی باندې او د انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تصدیق کړي شرک نه کړي دا خو بس دغه بندگانو د پاره دی کنه چی د الله تعالی د پیغمبرانو تصدیق کړي دی ایمان راوړی دی او شرک نه دی کړي دا یوځ د انبیاء پاره نه دی الله تعالی دې مونږ او تاسو ته راکړي اللهم انا نسالک الجنۃ الفردوس و نعوذ بک من النار لهم غرف هنددی و پارا بالا خانی من فوقها فاسداغی نبا غرف نوری بالا خانی مبنی و پخی مضبوطی تجری من تحت الانهار بایی گیولان دی داغی نوالی وعد الله وعد الله وعد کرد الله تلا وعدا لا يخلف الله المعاد خلاف نکی الله تلا دخپل لوزن خلاف نکی